sobie czasem filtry przeczyścić. Tyle miłości, co nienawiści. Ciągle na misji, to nie podlega dyskusji. Falami jak tej pani biuścik, przez życie frunę. Pewny kierunek, nie wiem czy czujesz, jak giba się buda. Nazywam się Kuba, pięknie to sunie. Wiesz, że to lubię, świetnie to buja. Świeżość wyczuwam z daleka. Diablicą nie patrz na detal. Taniunia, ogólnie rakieta. Nie pitol, nie ma co czekać. To dla naturalnych pań, co mają naturalny czar. Naturalnych pań, co mają naturalny szyk. Naturalnych pań, co mają naturalny dar. Naturalnie mamy dla nich naturalny styl. All the ladies in the place. With style and grace. I like it rough tight. Here's the anthem. Put your hand up. To dla naturalnych pań, co mają naturalny dar. Naturalnych pań, co mają naturalny szyk. Naturalnych pań, co mają naturalny czar. Naturalny mamy dla nich naturalny styl. Melanzowe sztosy, daj bucha, polej posy. Żadnej filozofii, żadne chaos, hałas, hajs. Brawo panie knap, klawę granie, zatem machaj łapą panie fan. Panienko huśtaj biodrę, bo jak się tamta bije. Hajda, gracy milasz, grubek, klaszczy tyłek. Smutek niech se idzie, zwłaszcza na tej bibie. Chcę w górze ręce widzieć i te cyce. Jestem dzieckiem, co chcę tańczyć, chcę radośnie bejbo. A moi goście ze mną, moi goście ze mną. Tu kiedyś będzie plaża, albo wyrośnie drzewko. A dziś jest świetna biba, się zaczyna kiedy zorze wrzejko. To kwestia wprawy bejbo, proste zasady bejbo. Wie o tym każdy b-boy. Otwierałem ściany, kiedy byłem straszny drewno, bo dziś mam taki flavor, żebym wygrał battle z rifą. Będzie? Natural chilla, nie dygaj, nie gdybaj. Proste, trudne kroki jakiekolwiek. Vibe nadal nas przybliża. To dla naturalnych pań, co mają naturalny dar. Naturalnych pań, co mają naturalny czar. Naturalny mamy dla nich naturalny styl. Natural chilla. Natural chilla. Vibe nas przybliża. Vibe nas przybliża. Vibe taka muzyka.